Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. Ja, god tirsdag morgen og velkommen til endnu en dag på de finansielle markeder, hvor vi som altid over de næste 55 minutter vil guide dig gennem de vigtigste aktienyheder og store nøgletal. I dag skal vi snakke om Warren Buffetts seneste investeringer, og måske du kan få nogle gode idéer den vej igennem. Så ringer vi også til Michael Bak, der er administrerende direktør i Dansk Aktionærforening, for at høre, hvad der sker under investorugen, som gik i gang i går. Jeg ved, at Carsten Eriks fra Danske Bank er blandt dem, der er på programmet. Og så er det også dig, Lars Persson, som er forvaltet her i Millionærklubben og med os i dag. Du har en aktielandskamp på fredag med Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet. Ja, vi startede den faktisk sidste år, hvor vi valgte, der valgte vi en dansk og en svensk aktie. Per valgte en Hintz & Mauritz og DSV, og jeg valgte Ambu og Lifco. Der måske, og så kan man jo måske kigge på afkasten og så se, gæt sig til, hvem der har vundet. Men lad os lave det til en cliffhanger. Men så i år, så fordi at... Lad os bare sige, at Pers svenske ikke var så godt valgt, og min danske ikke var så godt valgt, så tænkte de, så må jeg vælge de svenske i år, så jeg har valgt to, det kan man så også se på fredag, og Per har så valgt to danske. Så hvis vi skal vide, hvem der har vundet den her aktielandskamp, så skal man følge med i Investorugen på fredag, hvor at vinderen bliver offentliggjort, og også hvilke to aktier I så købte hver især til den nye runde. Yep. Det skal vi følge med i. Og så skal vi også kigge nærmere på aktier i Kina og emerging markets, og se, om det ikke er ved at være tid til at købe der, efter det har været temmelig tavligt 2021. Og der er for heldigvis hjælp af dig, Jakob Vejlø. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen, og tak for, at jeg kunne være med her, Sara. Tak. Du er chefstrateg i BankInvest, og du har været i de finansielle markeder i 30 år, så du er lidt af en veteran, vi har med her i dag. Det er præcis. Ja. Vil du ikke lige kort, inden vi går videre, fortælle om, hvad din rolle er i BankInvest? I er jo en stor forvalter med 140 milliarder kroner under forvaltning. Ja. Og der har vi jo forskellige teams, der investerer i forskellige hjørner af de globale finansielle markeder. Jeg er en del af et team på 4 personer, og vi investerer på tværs af både aktieobligationsmarkederne globalt. Så som chefstrateg, så er min rolle at følge med i de globale trends, både finansielt, økonomisk og politisk. Og det er bare super spændende. Så der er noget at komme ind til hver eneste dag? Hver dag, så er der bare. Og det at tjekke ind på sin Financial Times eller sin Bloomberg eller andre medier her i Danmark, det er jo altså bare altid så spændende at se, hvad der foregår i verden. Hører du også Millionærklubben? Selvfølgelig gør jeg det. Ikke hver dag, men indimellem. Ah, det er i orden. Og det er spændende at høre, hvordan man måske kan komme med på den her vogn i Kina og emerging markets. Men inden vi vender tilbage til det, så skal vi lige se på, hvordan markedet er åbnet her til morgen, Lars Persson. Jamen, Royal Unibrew er jo blevet opgraderet af flere finansielle huse her til morgen, og så har de faktisk også købt det her Aquador af Danone. Aquador er de her vandflasker, tror jeg, mange af os kan genkende, ikke? Jo, ja. så de går mere, de er jo lang tid gået ind på den her soft drinks og hele den her underskov til vores drinks, kan man sige. De har købt italiener, de har købt franskmænd og sådan noget. Så de har jo udvidet paletten med flere og flere varemærker. Men lidt anderledes i forhold til Carlsberg, hvor at de købte mange bryggerier, hvor de ligesom konkurrerede måske lidt med de samme ølmærker, så har de taget en anden palette og sagt, at vi går ned i soft drink markedet, hvor vi ligesom prøver at ekspandere, sådan så vi får en anden tilgang til vores kunder. Fordi det der med bryggerierne, de har haft problemer med, at ølsalget er jo gået stagnerende eller faldende. Så faktisk også Heineken i går var ude at købe en sydafrikansk, eller var det Namibia? I hvert fald en på det afrikanske kontinent, en vin- og liquid provider dernede. Så man kan sige, der er en tendens, synes jeg, hos de her store bryggerier og mellemstore bryggerier, at det er, at de ved godt, at ølsalget er altså stagneret, så vi skal finde nogle andre steder, hvor vi kan ligesom få øget vores indtjening, og det er blandt andet der. Og har det virket for Unibrew at ligesom komme over i en mere soft drink-segmentet? Det må man sige. Altså aktiekursen er steget, og de tjener rigtig godt på det, og det er sådan... i Danmark er et af de største brands, det er jo Faxe Kondi, kan man sige. Spørg en ung menneske, hvad vil de have at drikke, så siger... Ja, lige ved at sige 98 siger Faxe Kondi, men lad os bare sige 90% siger Faxe Kondi. Så de sidder jo big time på det der, hvor vi andre sagde Jolly Cola i min ungdom, så siger folk i dag Faxe Kondi. Og det er jo fantastisk, når man tænker på, at jamen, der er Coca-Cola og Fanta og sådan noget, som de kæmper med. Så kan vi på det danske marked have sådan en lille niche, der hedder Faxe Kondi. Ikke? Så Så ja, og kigger man sådan teknisk på aktien, så er aktien jo også steget rigtig godt. Så alt i alt, så har Royal Unibrew egentlig været spændende, og så er det jo selvfølgelig spørgsmål om det kan holde trit, men altså her til morgen, i og med der er kommet opjusteringer, så rykker den så også 15% afkast i år. Det er selvfølgelig lidt under markedet, men markedet er jo også bare, det danske marked er jo også bare bullret deropad. Så en normal afkast er den jo egentlig inden for, kan man sige. Altså 15% afkast vil de fleste jo nok være glade for under de fleste omstændigheder. Helt sikkert. Og Royal Unibrew er faktisk også den aktie, der stiger allermest i dag. Den stiger 3,5%. Ja. Og er lige ved at hjælpe til 25+. Den ligger til 25 ligger lige på vippen af at være plus og minus. Ja. Nu så vi jo så også, at det lukkede rekordniveau i fredag, så faldt det lidt i går. Det er lidt som om, Lars, at vi er sådan under dit vadested her, ikke? Altså, hvad venter vi på for at komme videre? Jamen, vi har ikke så meget at vente på. Der er få regnskaber tilbage. Der er sådan noget Home Depot, Walmart, og der er et par enkelte danske regnskaber tilbage. Så jeg håber på, jeg tror, at vi fleste porteføljeforvalter håber, at vi skøjter sådan den helt hen til den 31.12., ikke? Og i den her periode, der ved vi også godt, at der kommer nok noget skattesalg, eller der kommer sådan noget oprydningssalg. Nu blandt andet Warren Buffett har jo været ude og rydde lidt op, men der kommer også noget, og det tror jeg måske også, de gør over i BankInvest, det ved jeg ikke, men der er nogen, hvor man siger, jamen nu skal vi ikke have de her aktier, og det er egentlig nu, man måske positionerer sig, gør sig klar til 2022. Hvad er det for nogle emner, hvad er det for nogle sektorer, hvad er det for nogle temaer, vi tror på, i hvert fald første og anden kvartal, og det er det, vi egentlig ser i øjeblikket. Så det derfor, så tror jeg, at markedet er sådan lidt, der er sådan en summe bikube, men og så har vi alligevel fået lagt låg på det der med inflationen og renten, så jeg tror ikke, der er den helt store panik endnu i hvert fald. Og hvad siger du, Jacob Vejle, over i BankInvest? Er I ved at rydde op her i slutningen af året? Nej, vi ligger egentlig, som vi gerne vil jo ikke, men vi kan godt konstatere på sådan globale portefølje og de inputs, vi får fra andre investorer, der bliver flyttet rundt på pengene. Jeg synes, det er ret interessant, at vi her til morgen fik et meget anerkendt survey fra Bank of America, som sætter fokus på, hvordan en meget stor vifte af globale fund managers, de sætter deres penge og flytter deres penge. Der kan vi rent faktisk se, at der bliver flyttet flere midler ind i emerging markets. Og det kommer vi til at tale om senere, men altså, de svarer faktisk disse fund managers samlet set på, at emerging markets vil være den aktieklasse, som de tror mest på i 2022. Og pengene begynder så småt at dreje i den retning, så vi kan jo se, der bliver flyttet rundt på midlerne. Derudover er der rigtig mange input, som markederne kan få, også frem mod årsskiftet. Jeg tror egentlig bare, det forhold, nu talte vi regnskaber, altså det forhold, at regnskabsresultaterne jo samlet set er kommet rigtig stærkt ud. Mm. Altså USA overrasker med 10% knapperne op på indtjeningen. Altså det er jo ikke bare sådan lige overnight, at så har vi set det. Det er jo med til at feede og understøtte en risikovillighed blandt investorerne, at vi ser så gode resultater ud. Og vi plejer jo at se her i slutningen af året fra, ja, faktisk omkring nu til 31. december, at vi får det her, vi kalder en julespurt i aktiemarkedet. Ja. Får vi også den i år? Altså vi er jo oppe 20% allerede. Altså kigger du på globalt afkast på det globale aktiemarked i danske kroner, er vi faktisk op 27% nu, ikke? Du har altså tjent næsten 30%, hvis du har ligget globalt diversificeret, ikke? Så, og du har hele renteinflationstemaet kørende, så en julespurt har jeg lidt svært ved at tro på, men at den stadigvæk tækker sådan lidt opad på afkastkurven, det er det, jeg vil regne med frem mod års årsskiftet. Men 27% i afkast kan man også godt så være tilfreds med i det her år. Jo, jo. Og nu nævnte du lige, Lars Persson, Warren Buffett her, ikke? Fordi han har lige kommet med sin opgørelse over, hvilke investeringer og hvilke justeringer han har lavet til sin portefølje i tredje kvartal. Og det er jo selvfølgelig nogle tal, der lige er halvanden måned gamle. Men noget af det, der virkelig springer i øjnene, det er, at han har holdt fast i sin Apple-aktie så meget, at han nu har næsten halvdelen af sin portefølje i Apple. Og så man kan nærmest lige så godt købe en Apple-aktie, end at købe Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Men hvad tænker I to? Altså, kan man godt afspejle sig i Buffett, og så bare lægge sig 50% i Apple næsten? Jeg tænker, det er en meget, meget koncentreret Apple-portefølje, som Buffett kører med der. Det er jo en high conviction på den der aktie, og den har jo også en fantastisk produktudvikling over tid. Men er stadigvæk meget følsom over for iPhone-salget, ikke? Så altså, set for sådan, altså, jeg og mit team er jo såkaldte globale asset allocators. Altså vi diversificerer pengene globalt, og i vores aktieportefølje, der er vi jo spredt over store dele af verden, og kører selvfølgelig ind i nogle særlige områder, ind imellem, når vi har en high conviction på dem. Men at have halvdelen af sin portefølje i Apple, det synes jeg er et frisk bet. Ja, og noget af det andet, vi også kan se, det er, at han har faktisk solgt nogle af sine pharma-aktier fra. Så har han købt op af finans. Det havde jeg en lang snak med vores gæster i går om, at finans, det var faktisk en af de sektorer, de var meget positive på øjeblikket. Og så har han købt lidt olie. Han har blandt andet købt Chevron. Og det taler jo ikke ind i den her grønne bølge, vi snakker meget om i Europa. Og hvad tænker du om det, Lars Persson? Vi har en af verdens største investorer her, der stadig køber op i olie. Jamen, det er nok også en erkendelse af, at vi vågner lidt op og siger, at vi vil gerne lave den grønne bølge, men spørgsmålet er, om vi er kommet sådan for meget foran, fordi vi kan ikke bare lukke ned for det sorte. Det er det, vi opdager. Hvis du går ind og kigger på energinet.dk og ser på de energipriser, der er i Norden, så hopper man i stolen, fordi nu har jeg fulgt det mange år, og det er sådan ekstreme priser, vi ser i øjeblikket, fordi vi lige har rullet, nordmændene har rullet kabel ud til England, og vi har også rullet kabel ned til Holland. Så lige pludselig, al den der overskudsel, vi havde og var billig for vores lande, den sælger vi bare dyrt nede i Europa nu, så nu pludselig har det skruet op for os. Så jeg tror, vi er bare kommet foran kurven faktisk simpelthen, så jeg tror, at olieselskaberne har sådan måske et år, hvor det bliver rigtig godt, og jeg er jo selv olieselskab, jeg er så sådan en lille oliemyg i min portefølje, Maha Energy, som har fået nogle stryg, og som ikke rigtig er kommet med på den der bølge, fordi de netop ikke har fået sat pipelinen sammen endnu, de er kommet bagud på grund af materialemangel og sådan nogle ting og sager. Men hvis det kommer til at rulle her, hvad vi forventer i første kvartal, anden kvartal, jamen så er det måske, og det har der også været andre investorer, der har skrevet om, blandt andet Sundal og Collier, så den her, hvad hedder det, norske bank, som siger, jamen, der ligger noget spændende i den, så det er ikke kun mig, der har set det, så den kan man jo holde øje med, men det er et frisk bet, fordi det er en oliemyg, ikke? Men så jeg synes, det er et frisk bet, at man tager olieaktier. Så olieaktier, der er du i hvert fald lidt enig med Warren Buffett her, og så, som jeg også nævnte, så har han jo købt meget op i finans. En af dem, han har allermest af, det er Bank of America, så har han American Express, Moody's Corp, som jo laver de her ratings, US Bancorp, Bank of New York Mellon, og så Visa er blandt hans top holdings i hans portefølje. Og det er jo meget stærkt i finanssektoren. Hvad tænker du om det, Jakob Vejlø? Er du enig i at have den her store eksponering over for finans lige nu? Altså, jeg foretrækker helt klart finans relativt til energisektoren. Altså, vi har jo vel og mærke set energisektoren. Hvis du tager S&P 500, så er energisektoren langt den stærkeste i år. Tror vi op 25, endnu mere, over 30% i afkast, og det har været den stærkeste sektor. Vi har en oliepris, der ligger omkring $80/tønde, så alt det der er jo meget fint. Men på længere sigt, så har du selvfølgelig en enorm modvind i forhold til fossile brændstoffer. Noget af hans bet kan måske være, jeg kender ikke detaljerne, kan måske være, at de her store energispillere faktisk er i gang med at omstille sig og tænker langsigtet strategisk, også over mod bæredygtig energi. Der skal man selvfølgelig ned på selskabsniveau. Altså sådan et selskab som BP eller andre de store, de har selvfølgelig også den grønne energiagenda på radaren på længere sigt, og kan faktisk blive konkurrenter til de etablerede spillere i dag. Så der kan du have et bet. Men jeg synes, finanssektoren er mere interessant. Altså det, der skal inden for finans, der er meget snak omkring. Det er også en branche, som er udfordret strukturelt af en masse fintech-players. Men hvor ser vi de store banker altså være stærke på at udvikle teknologier og selv drive en form for fintech inden for deres egne virksomheder? Så, og finans generelt stadigvæk billig prisfacet, så jeg synes, det lyder som en meget god strategi at have en pæn andel af dem med. Men er det også Finans Danmark, eller er det mere sådan Finans International, du ser? Altså, jeg tror, man skal være selektiv. Ja. Altså helt klart, tager du de store amerikanske banker, JP Morgan, Goldman, Citi og så videre, så er de virkelig langt fremme, efter min opfattelse, i sådan en tech-udvikling. Altså jeg mener, at direktøren for CEO'en for Goldman har på et tidspunkt sagt, jamen, altså, prøv at vi er simpelthen en tech-virksomhed. Ja. Så at have den på radaren, den synes jeg er interessant. Ja. Så hvis vi lige skal opsummere det her, som vi får fra Warren Buffett i dag, altså han har stadig meget fat i Apple, han har sine banker, nu har han knyttet op i olie. Hvad er jeres dømmelse her, har Warren Buffett stadig fat i noget, eller er han virkelig en gammel mand i investeringsverdenen? Altså, fuld respekt. Fuld respekt. Fuld respekt herfra. Jeg tror, han er værd at lytte til stadigvæk. Og Charlie Munger, hans partner. Som er endnu ældre. De er jo begge to ved at være godt over 90. Absolut. Og hvad siger du, Lars Persson? Jo, altså, jeg kører teknisk analyse, jeg har ikke rigtig sådan fuldt hans strategi. De har jo sådan nogle lidt andre value og alt det her, så og jeg har da kigget nogle gange til det, og det er jo ikke altid, vi skal jo lige huske på, det er jo ikke altid, han har slået markedet, så det er jo fair nok, at han har noget, men jeg synes, det er frisk bud at have nogen af 40% af sin portefølje i Apple. Altså, han er blevet lidt et benet, i min optik i hvert fald, for første gang i mange år, hvad jeg ser det i hvert fald. Ikke? Så. Jo, samme her, som sagt tidligere. Jeg tror også, at det er ikke bare de to aldrende gentlemen, der sidder og tager beslutninger længere. Der er et generationsskifte på vej, ikke? Det er der nemlig allerede meget snak om. Han er jo også begyndt at aflyse de her store forsamlinger, han har haft i Omaha, hvor han bor, når de har fremlagt deres årsregnskaber, de kommer med deres generalforsamling. Det har været corona, det er ikke blevet genoptaget endnu. Måske er der også lidt netop, som du siger, Jacob, en generationsskifte i gang. Mm. Nu ligger vi lige Warren Buffett bag os og markedet i dag, for nu skal vi snakke med Michael Bak, der er direktør i Dansk Aktionærforening. Du skal lige tage nogle hørebøffer på, hvis du kan det, Jacob. Velkommen til dig, Michael. Jo, tak skal du have, Sarah. Tak for det. Ja, det er dejligt at have dig med her på telefonen så tidligt. Du har jo en travl uge i øjeblikket, fordi investorugen er lige blevet skudt i gang i går, og det står I jo for. Vil du ikke lige kort starte med at fortælle, hvad er investorugen? Jamen altså, investorugen er jo en idé, som startede for et års tid siden. Vi holdt den første investoruge i november 2020, og ja, målet er egentlig, at vi får i uge 46 hvert år sat fokus på investorkulturen, på de private investorer og også på de børsnoterede selskaber. Så vi ligesom får en temauge, hvor vi alle sammen kan få talt om investorkultur og komme lidt i dybden med nogle af de emner, som også er rundt omkring det hele. Så det er egentlig, vores mission, og det har vi så, hvis jeg lige skal tage den lidt videre, det har vi så gjort nu her med 5-dages program, altså fra mandag til fredag, hvor vi hver dag starter klokken 10 med web-tv inde på vores hjemmeside, shareholders.dk. Vi har ventet med at starte til Millionærklubben er færdig. Så det sætter vi stor pris på, selvfølgelig. så der har vi så i virkeligheden debatter, og ja, vi har selvfølgelig også de aktietips, som folk elsker så meget, men vi går også rundt omkring forskellige emner, og i dag er det blandt andet First North og Vækst, som er ligesom et af vores temaer. Og så i år har vi heldigvis også over hele landet forskellige arrangementer i løbet af ugen. I eftermiddag i Aarhus, hvor der er et arrangement om diversitet og om at komme i gang med at investere kl. 16. Så hvad oplever du og de private investorer meget optaget af i øjeblikket, som de netop gerne vil have lidt mere viden om på investorugen? Altså, der er selvfølgelig på nogle forskellige tendenser i forhold til, altså hvor skal markedet hen af. Det tror jeg, at de fleste er sådan lidt nervøse for. Men ellers er en af de store temaer i år, er jo, at der er kommet så mange nye investorer, og hvad er deres, om man så må sige, adfærd? Hvordan er det, de kan bære sig? Så jeg synes, et af de store temaer er egentlig, at de private investorer er begyndt at fylde så meget mere. Og det betyder også, at virksomhederne er begyndt at tage os langt mere alvorligt. De stiller også op fra C25 med topchefer, som de tidligere måske ikke gjorde på samme måde. Ikke? Ja, jeg kunne se, at der er jo både topchefen fra Danske Bank, og I har DSV, og I har Carlsbergs CFO, hvis jeg husker det helt korrekt. Yes, det er rigtigt, og Kåre Schultz var også forbi vores webcast-studie forleden dag, så de kommer, og jeg kan mærke, at de har respekt for, og ved godt, at de private investorer er en stemme, der i højere grad end tidligere i hvert fald skal lyttes til. Og det er jo, ja, det er jo rart, altså, og derfor i samspil med jeres medier, og I har jo en god lytterskare, jamen, så er vi jo selvfølgelig som forening, altså vi er jo en NGO, der prøver på at tale alle private investorers sag, ikke? Og der får vi altså, synes jeg, god ørenlyd op mod de store selskaber, heldigvis. Og nu siger du selv, at der er kommet rigtig mange private investorer til her de seneste år. Hvad er dit bedste råd til de nye private investorer? Men altså, det bedste råd er vel et eller andet sted at få et fællesskab med nogle andre mennesker, som man kan spare med, det vil sige holde sig orienteret og finde den inspiration rundt omkring, som skal til. Det kan være at lytte jeres programmer, men lad være med at lægge, kan man sige, alle æg i en kurv. Der er så mange aktietips derude, og der er ikke nogen, der har svaret på hvad man skal gøre individuelt. Så jeg vil sige, på den måde er mit bedste tip, at man ligesom spreder sine investeringer, og man sørger for at sætte sig en smule ind i tingene, og så ja, slapper lidt af, og ellers finder sammen med nogle gode mennesker. Det må meget gerne være i Dansk Aktionærforening, det må meget gerne være Millionærklubben også, og det er egentlig det, og så er vi egentlig som branche samarbejder rundt omkring med alle de aktører, som er i den her branche. Og hvis man nu sidder derude og er en af dem, som godt kunne tænke sig at komme i gang med at investere, men ikke lige har fundet tiden til det eller har sat sig ind i det, hvad vil du så sige til dem, for at de kan komme over den her sidste tærskel for at komme ind i investorkulturen? Altså, at det er igen, at det handler om at få taget det første lille skridt. Altså, om man så ringer til banken og siger, kan du ikke lave mig et aktiedepot, eller man opretter det et af de steder, hvor man kan det, og så får købt bare for 5.000 kroner i en enkelt aktie. Så er man i gang, og så kan man mærke, at hvad det vil sige, når noget går lidt op, og noget går lidt ned. Så det er nok i virkeligheden det første råd, jeg vil sige, det er bare at købe en enkelt aktie, så lige se, hvad det er for noget, og derfra begynde at gøre mere ved det. Og man behøver altså ikke have 100.000, når man starter, er det det, du siger? Ja, det er helt klart både vores oplevelser og anbefalinger, og også at der er langt flere, der altså fra alle mulige segmenter, som har taget det til sig. Og det er heller ikke sådan, at man behøver at være aktieeksperter. Altså, rigtig mange har jo også de her fonde og mere, går mere passivt ind i det her. Så det handler jo bund og grund om blot at tage ansvar for sine penge og få sparet noget op, og så lægge det et sted hen, hvor det kan stå og passe sig selv. Og hvad oplever du så i øjeblikket som nogle af de største modvinde mod investorkulturen i Danmark? Der er noget, altså kan man sige, regulering, som der er mange forskellige skattesatser. Det er noget af det, som man i hvert fald har talt om, som nok har en vis modvind. Så tror jeg egentlig også, at der er relativt meget støj. Altså der kommer mange forskellige. Det kan være svært som ny at se ind i det her marked, fordi der er mange kloge mennesker, der mener rigtig mange ting. Så jeg tror, at mange føler sig lidt fremmede til en start, men det er så noget af det, hvor vi også har arbejdet med, blandt andet med et koncept, vi kalder Fattigrøvsklubben, uden inspiration fra jeres klub, men altså, hvor man kan sige, dem, der slet ikke kan finde sig hjemme rundt omkring, jamen, de er på Nørrebro Teater en gang om måneden. Der er der sådan et teamsarrangement, hvor vi har en ekspert med, men også en jazzpianist, der laver noget helt andet, så man kan komme ind i investeringer på forskellige måder. Og det er sådan set, tror jeg, det, som vi skal som samfund sørge for, at de der sidste 2/3, der ikke er gået i gang med at investere endnu, at de også får hånd om det her. Så jazz og finans, det lyder da som et nyt dejligt koncept, man godt kunne komme til at være en del af. Hvis vi lige ser på de her næste i dag og de næste 3 dage, der er investorugen, hvad vil du sige er nogle af highlightsene for private investorer? Jamen altså, i dag handler det om First North og om vækstdrømme. Vi har også Lars Tvede på i eftermiddag, som giver hans bud på hvordan han ser markedet. Hvordan taler han om russiske aktier? Og så ellers har vi på torsdag, hvad hedder det, C25-selskaberne, altså det, vi kalder Danish Dynamite. Fredag handler det om udenlandske aktier, hvor blandt andet også Kåre Schultz er på. Og så vil jeg ikke undlade at også anbefale, altså vi har jo 15 lokalforeninger rundt om, de holder åben hus, coronasikret. Det vil sige, at man kan komme ud og møde lokalforeningerne også i hele landet. Og det vil sige, at det både er det her med det at mødes fysisk, men altså også at blive inspireret. Og så har vi jo også Lars Persson med, som der er inde hos dig. Han er jo med i en aktielandskamp mellem Danmark og Sverige, som så vidt jeg husker, vi sender på fredag. Så der er forskellige ting. Ja, både aktietips og debatter. Ja, Lars har fortalt om aktielandskampen på fredag, at vi sidder jo simpelthen med yderste negle nu og venter på, hvem det er, der har vundet det på fredag. Jeg tror, at det var alt for os her, Michael. Tusind tak, fordi at du ville være med og svare på alle vores spørgsmål om investorugen. Og som sagt, det starter hver dag kl. 10, både med arrangementer og på jeres webcast. Lige præcis, og det er shareholders.dk. Så tak for det, og tak fordi I måtte komme igen. God dag. Hej. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det er tirsdag i Millionærklubben, og med mig i studiet, der har jeg Lars Persson, der er så vanlig forvalter her i klubben. Det er dejligt at have dig som altid, Lars. Og så Jakob Vejlø, der er bankstrateg i Bankinvest. Du er chefstrateg i Bankinvest. Stemmer. Og jeg har inviteret dig med her i dag, fordi vi skal snakke om emerging markets og ikke mindst kinesiske aktier. Netop. Og inden vi kommer i gang med det, så skal vi lige have nogle benhårde tal inden for det her. Mm-hmm. Så når jeg kiggede i går på min Bloomberg-terminal, så kunne jeg se, at Hang Seng-indekset, Hong Kongs indeks og Kinas CSI 300 er faldet ca. 7% i år. S&P 500 er til gengæld op med 25%. Alibaba er nede ca. 30%, Tencent er nede næsten 15%, og emerging markets over en bred kam er næsten så billigt prissat, som det nogensinde har været. Netop. Ja, så det ser jo ikke sådan umiddelbart rigtig godt ud for den her region. Og hvad er dine tanker om det? Nej, det er jo måske netop det, der er muligheden. Altså, der er mange facetter omkring emerging markets aktier. De her tørre facts, du ridsede op, det er nemlig helt rigtigt. Jeg tror jo, og det har jo også været afspejlet i jeres debatter her, ikke? Altså, der er jo store dele af de vestlige aktiemarkeder i dag, der er meget, meget dyrt prisfacet. Tager du de amerikanske aktier, jeg mener S&P 500 ligger og handler på omkring 21, hvis du kigger 12 måneder forward PE. Der er en bred diskussion omkring, jamen, hvorfor nogle dele af aktieuniverset skal jeg tage, fordi de her er jo stedet. Altså, der var mange dele af markedet, der er stedet omkring 100% siden bunden i slutningen af marts 2020, da vi stod med coronavirusen, ikke? Så ja, både det danske indeks og de amerikanske er netop fordoblet siden dengang. Netop, ikke? Så vi har jo den der brede søgen efter nogle lommer af aktiemarkedet, som er interessante. Og der synes jeg og vi, at emerging markets melder sig ind på radaren her. Og det er egentlig en ny dynamik, som er, altså, vi taler om, at vi er begyndt at blive sådan marginalt mere positive på emerging markets bare i løbet af de sidste par uger her, på basis af en række konkrete begivenheder, nogle økonomiske nøgletal, nogle surveys for, hvad investorerne gør, osv. Så vi ser nogle tendenser over emerging markets aktier, i hvert fald en stabilisering i første omgang. Og kigger du for eksempel på, ja, altså, igen nogle facts, Hang Seng Tech-indekset, som afspejler en bred vifte af kinesiske tech-spillere, så er det indeks faktisk steget cirka 10% i de sidste par uger, efter at være faldet med omkring 30% år til dato. Ja, det havde et virkelig, virkelig hård eftersommer der i Hang Seng Tech-indekset, da Kina raslede med saben over for deres IT-sektor, og nu skulle den bare genreguleres. Netop. Og det er jo nogle gange det, man siger i aktiemarkedet, at noget kan være cheap for a reason. Altså, der er en grund til, at det simpelthen er blevet solgt så meget ned. Der er en grund til det. Ja. Og hvad er det for nogle risici, der kunne være, når man kigger på kinesiske aktier lige nu? Jamen altså, hvis vi lige kigger på nogle sådan overordnede årsager til, at emerging markets og særligt de Kina-relaterede aktier, vi skal ikke glemme, vi også har Brasilien, som faktisk er faldet pænt i år, og vi har sådan andre markeder, der presser ned, så der er store variationer. Man kigger jo sådan top-down ned på emerging markets, og særligt omkring Asien, Kina, så er det jo et næsten fuld stop i den kinesiske økonomi. Delvis selvforskyldt, fordi man foretog en kraftig opstramning af det, der hedder kreditpolitikken i første halvår 2021. Der strammede man altså op, efter at man sådan kom ud, troede man var på vej ud af coronakrisen, og der var rigtig meget likviditet i Kina, så man strammede op. Det har vi kunne se effekterne af hen over sommeren, og i tredje kvartal, der stod den kinesiske økonomi faktisk fuldt stop. Ikke? Og for det andet, så har man altså indført nogle restriktioner mod de her ejendomsselskaber, for hvor meget gearing de må tage, og det har egentlig været en overdosis i forhold til, hvor meget man gerne vil regulere. Derfor har vi set de her problemer. Men okay, så vi har haft det her pres på Kinas økonomi, og der har vi bare på det seneste begyndt at se en vis lindring og en vis sådan acceleration i for eksempel industriproduktion, privatforbruget. Vi har set, hvordan kreditvæksten begynder at bevæge sig lidt op igen. Så sådan i makrotermer, så tror jeg altså, at vi begynder at være igennem det der sving, hvor vi er over det værste. Så har vi set en meget specifik sådan reguleringsmekanisme ind mod selve ejendomsselskaberne. Vi begynder faktisk at se, at nogle af de her hårdt pressede ejendomsselskaber ser ret kraftige stigninger på deres high yield obligationer. Så er der nogle er high yield obligationer? Det skal måske ja, high yield obligationer er jo obligationer, altså virksomhedsobligationer er jo i bund og grund obligationer, der bliver udstedt af virksomheder i det private obligationsmarked. I modsætning til statsobligationer, lige som præcis. Vi også snakker meget om. Ja. Og der sondrer vi mellem, kan du sige, investment grade virksomhedsobligationer, som er de virksomheder, som har en temmelig stærk kreditkvalitet, der udsteder obligationer til relativt lave renter, og vi sondrer mellem investment grade og high yield obligationer, hvor high yield er de virksomheder, der har en ret svag eller relativt svag kreditkvalitet, der udstiller obligationer til høje renter. Og de obligationer har disse kinesiske property developers udstedt rigtig mange af. De har været presset markant ned i kurs. Vi så begynder det er fordi, sådan, når man får en high yield obligation, den bliver udstedt, så er det simpelthen fordi markedet vurderer, at det er meget risikabelt? Ja, det kan man sige meget, meget. Altså, der er også en graduering inden for high yield universet. Der er de bedre kreditter, der er de svære kreditter. Så, men både på aktiedelen af sådan det kinesiske ejendomsunivers, og bestemt også, nu nævnte jeg lige Hang Seng Tech-indekset lige før, og også på disse high-yield-obligationer, som har været meget, meget hårdt presset, begynder vi sådan at selektivt at se nogle mere positive lyspunkter. Og så har vi endelig nogle surveys, der viser, at investorerne faktisk begynder at tro på EM som en aktiv klasse. Og så den der valuation, du talte om før, altså det er længe siden, vi har set så billig en prisfastsættelse på emerging markets aktierne. Så top-down er der bare nogle parametre her, som sådan på marginalen begynder at dreje i den rigtige retning. Nu, inden vi har jo snakket om det her, inden du kommer ind, Jacob, så har jeg lavet lige sådan en hurtig søgning af, hvad nogle af de store banker i USA også tænker om emerging markets. Mm-hmm. Og nu kigger jeg lidt på Morgan Stanley og Bank of America, to af de allerstørste. Og de siger det samme som dig. Emerging markets, det er rigtig billigt, men vi tør ikke helt gå derind endnu. Vi skal lige se, hvad der sker lidt mere. Det skal måske falde lidt mere, før vi går derind. Så de vil ikke røre det endnu. Mm-hmm. Hvad siger du til det? Der er ikke en idé i, at man lige venter et par måneder for at se, hvad den usikkerhed, der er derude, hvordan den ruller ud? Jo. Og det er, altså vi har selv i vores, i Bankelvest, i vores globale portefølje, der i vores aktieportefølje, der har vi sådan en såkaldt normal andel af emerging markets i øjeblikket. Vi har ca. 10% af vores aktieportefølje placeret i emerging markets. Og vi er ikke begyndt sådan at skrue rigtig op for andelen endnu. Men det her forum henvender sig jo også til den enkelte private investorer, og nogle af private investorerne, altså nogle af os er jo sådan lidt, jeg vil ikke sige spekulativt orienteret, men lidt opportunistisk orienteret, lad os bare kalde det det, og så er nogle af os, der er mere langsigtet, og jeg tror, der er plads til begge. Der er ikke nogen grund til at skynde sig hurtigt, men hvis man er den mere opportunistisk anlagte investor, så skal man til at kigge på nogle af de her meget hårdt pressede aktier. Men det handler ikke kun om Kina, det handler også om Indien, Taiwan, Sydkorea, andre lande. Og så husk, at emerging markets er egentlig en vifte af Asien, der fylder næsten 80%, men du har altså også noget Østeuropa, du nævnte Rusland før. Du har noget Latin, Sydamerika, og så har du også en andel af Mellemøsten og Afrika i det samme univers. Så du får en spredt portefølje, hvis du i hvert fald bevæger dig bredt ind i emerging markets. Så hvis jeg nu har lyst til at tage det her lidt mere spekulativt bet på aktiemarkedet, og jeg også synes, det kunne være spændende at komme ind i emerging markets, hvordan skal jeg så gøre det? Jeg dukker vel ikke op og køber en kinesisk virksomhed? Dukker op. Hvad tænker du på? Du tager ikke lige et fly til Kina og undersøger forholdene. Præcis. Altså, det kan jo være en god idé. Altså, man er meget velkommen til for eksempel at tjekke ind på vores bankinvest.dk, så se på, hvad ligger der egentlig aktier i sådan en bred emerging markets fond, som vi har. Og derudover så en måde at kunne gøre det på er at købe en fond simpelthen. Altså en emerging markets fond, som samler aktier bredt, både i geografierne i emerging markets, men også i sektorerne. Ja, lige præcis. Og så er det jo også så er det op til os som leverandør af en sådan investeringsportefølje og sørge for, at vi har de så rigtige selskaber med i porteføljen som muligt. Der er rigtig mange selskaber. Emerging markets kræver jo, altså ligesom aktiemarkedet generelt, det kræver special ekspertise, når vi er nede på selskabsniveau. Og særligt når det gælder Kina, som jo altså fylder en tredjedel af det samlede emerging markedsunivers, skal man jo være inde over, hvad er det, der sker politisk, hvad sker der reguleringsmæssigt, hvad sker der indtjeningsmæssigt, hvad er det hele, altså hele den her sådan, common prosperity agenda, der kører i Kina i øjeblikket, hvad er det for noget, ikke? Så du skal virkelig have noget hands-on, medmindre du selvfølgelig benytter dig en teknisk analyse, indfaldsvinkel til det, som man også kan gøre. Og der er jeg sikker på, at min gode kollega her ved bordet jo altså har noteret sig, at nogle af disse bad-aktier, Baidu, Alibaba, Tencent, altså har udvist nogle interessante mønstre. I hvert fald er begyndt at vise sådan lidt stigningstendenser. Og hvad siger du til det, Lars Persson? Altså, nu nævnte jeg lige, at Alibaba er faldet 30% i år. Ja, altså den ser ikke spændende ud endnu, men det er jo det der med at lægge nogle modstandslinjer ind, og så se, når de bliver brudt, jamen, så kunne man være med som køber. Man kan jo købe dem over i USA, men jeg er jo enig med Jacob. Altså når jeg skal købe aktier i et marked, jeg ikke kender, så bruger jeg også investeringsforeninger. Altså for eksempel, når gassen nu begyndte at stige, jamen nu er der ikke så mange russiske fonde, så det blev sådan en lidt Østeuropa, men når man så kiggede ned i den, så var det faktisk Rusland, der var vægtet mest. Men jeg vil bare lige spørge dig, Jacob, når nu er I investerer der, det har også været et problem, når dollaren stiger for meget for nogle af de her emerging lande. Den er I ikke bange for, at nu begynder dollaren at stige, fordi renten stiger, så kan det sætte et lille kæp i hjulet på det her, eller hvad tænker du om det? Altså, kommer lige tilbage til. Jeg synes, det er så interessant i det her survey, som jeg nævnte før, at vi for første gang længe faktisk har en hovedpart af investorerne, der tror, at emerging markets aktier bliver bedste aktiv klasse til næste år. Ja. Så signalerne begynder at komme ind. Når det er sagt, så skynder vi os langsomt med at skrue op for investeringerne. Det er vi ikke begyndt på endnu. Men det handler også om at være klar og være forberedt og få noget mere komfort ind i sin. Og i det hele taget have en strategi for, hvad bliver vores næste træk. Og det kan jo meget vel være at skrue op for emerging markets. Men en af de usikkerhedsparametre, der lige præcis er, Lars, det er jo netop renter, inflation og den agenda, der kører ud af USA. Finansmarkederne kan generelt ikke, og det kan emerging markets ikke lide, når pengepolitikken i verdens største økonomi og største centralbank, Fed, den bliver strammet. Og det handler om gæld, det handler om, der er udstedt meget dollargæld, i hvert fald i på tværs af visse dele af emerging markets universet. Så selvfølgelig er der en sensitivitet. Så det vil sige, at den gæld, de har, den er simpelthen i dollar og ikke i deres egen valuta? De er heldigvis begyndt at udstede mere gæld i egen valuta. For eksempel staterne har finansieret sig i højere grad indenlandsk, altså i egen valuta. Men der er også en stor dollargæld, og det er klart, den tynger, når renterne begynder at komme op. Vi skal bare ikke glemme i den her gældsdiskussion, at den vestlige verden har jo virkelig fyldt spandene med gæld her igennem en coronaperiode. Og aldrig før har vi set så stor global gæld samlet set. Så jeg mener, det er i mindre grad er blevet en emerging markets problematik, og i højere grad er blevet en fælles aktiemarkeds, altså en bred global aktiemarkeds problematik, det her med, hvad sker der, når renterne kravler op af. Men det er jo, som Lars også nævner, det er jo noget, der ofte dukker op i finansielle publikationer, at nu stiger renten eller dollaren stiger i USA, det går ud over emerging markeds. Jo, men vi har sandelig også haft diskussionen igennem de senere måneder, hvor forventningerne til Fed renteforholdelser er kravlet op af, og hvor de lange renter, i hvert fald gennem 2021, jo faktisk er begyndt at stige. Mm. Hvor har vi egentlig meget fokus på, hvad sker der på de hjemlige markeder her? Hvad sker der? Hvorfor nogle sektorer på de vestlige markeder er de mest rentefølsomme? Så jeg synes, det er en både og. Det er ikke så ensidigt længere, at højere renter, det er et problem for emerging markets. Diskussionen går i højere grad på nu. Højere renter, det er et problem for i hvert fald store dele af de globale markeder generelt. Og er der nogle specifikke lande inden for emerging markets? Nu nævner du Kina, men er der andre lande, du rigtig godt kan lide? Ja, absolut. Altså, hvis vi lige tager sådan de regionale bets, så er vi hos os rigtig glade for Indien. Indien er en fantastisk økonomi. Altså, både Kina og Indien er der omkring 1,4 milliarder mennesker. Og der er jo, altså, Indien har jo, altså, paradoksalt nok, fristes jeg næsten til at sige, altså fået imponerende styr på covid-19. De havde frygtelige problemer, men det håndteres bedre nu. Og så har Indien bare, altså Indien er selvfølgelig en økonomi, der på mange parametre er mere tilbagestående end den kinesiske økonomi til sammenligning. Så Indien har jo et modningspotentiale, der er klart større end det, du ser i Kina, altså for slet ikke at sammenligne med Sydkorea, i Taiwan, som også er en del af emerging markets universet. Der er et enormt vækstpotentiale i Indien. Og altså IT i Indien, finans i Indien, er nogle af de sektorer, hvor vi har sat et klart tryk ind på vores emerging markets investeringer. Og nu nævner du så IT og finans i Indien, og hvis du nævner det for andre lande, kan jeg godt komme på en stor kinesisk IT-virksomhed. Det kunne være Alibaba, men jeg kan simpelthen ikke navne på nogen indiske IT-virksomheder eller indiske banker. Så hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal investere her? Kan jeg købe en indisk fond simpelthen? Eller skal jeg ud og finde nogle enkelte aktier på et eller andet sted og lave en masse research? Altså, Indien udgør jo omkring, hos os, der udgør Indien vel omkring en mellem 15-20% af den, i hvert fald 15% af den samlede investering. Så du får Indien med, hvis du investerer i vores fond. Det gør en bred emerging markets fond. En bred emerging markets fond. Du kan selvfølgelig også gå selektivt efter Indien. Der findes fonde, som er målrettet. Indien bemærker bare, at Indien faktisk er stedet omkring 35% i år. Så, altså, hvor vi har et Hang Seng Tech-indeks og dele af det kinesiske univers, som er presset hårdt ned, så er der altså et Indien, der bare har kørt rigtig, rigtig godt. Så Indien er i højere grad ikke sådan det kortsigtede opportunistiske bet, det er det længeresigtede strukturelle bet, som du tager ind der. Jeg synes selvfølgelig, man skal have den integreret i en samlet emerging markets fond. Og hvad tænker du, Lars Persson, om Indien? Er det noget, du overhovedet kigger på? Jamen altså udviklingen, eller problemet har været at købe enkelte aktier som stående udefra, ikke? Og det, som vi også hører fra Jakob, det er ret svært nogle gange lige, og det er jo derfor, jeg ruder rundt i Norden, kan man sige, for det er sådan lidt, der har vi vores andedam, man ved, hvad der er de danske selskaber, man har været med i mange år, og de svenske kan man, og så er der nogen, der også kaster sig over amerikanske, men det er lidt svært at komme ind i de her indiske og ja, også kinesiske måske. Så det er en god måde som privatinvestor ligesom at få dækket sin eksponering af, det er jo at gå via en fond, hvor man får nogen, der sidder og holder øje med det. Og så skal man selvfølgelig være kritisk. Man skal se, jamen, kan de følge med nationalindekset? Det nytter jo ikke noget, at nationalindekset laver 20%, og min fond kun laver 10%. Så skal man ringe med klokken til sig selv og sige, jamen, har jeg valgt den rigtige? Så må man så gå ud og finde ud af, jamen, der er andre, der er bedre på det her land eller det her område, ikke? Så man skal jo ligesom sætte dem på en prøve, måske hver kvartal, bare for ligesom at sige, jamen, hvorfor missede de måske lige toget det eller sådan et eller andet, og så prøve at undersøge, hvad der foregår. Så det lyder som om, det kræver en lille smule mere research at være inde i nogle af de her fonde, som er lidt specifikke i nogle af de lande, vi ikke dækker så tæt. Jamen, altså, man skal jo ikke tro, at man som investor bare kan lægge pengene over i en skuffe, og så kommer tilbage, så er de bare en stor svulmende kasse. Man skal jo lave noget arbejde. Altså, det er jo alle de ting, vi rører ved. Ens have, ens bil skal plejes. Ens forhold skal plejes, ens investeringer, de skal altså også plejes, så du kan ikke bare lægge det over en skuffe og tænke, nå, når jeg kommer tilbage, så er de vokset x antal procent. Jeg skal lige huske at sige til jer lyttere derude også, at hvis I har nogle spørgsmål til Jakob Vejlø, der er chefstrateg i Bankinvest, om markederne, og meget specifikt selvfølgelig også på Kina og emerging markets, så er I meget velkommen til at skrive dem ind på en sms. Du skal skrive til nummeret 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og du kan selvfølgelig også skrive spørgsmål til Lars Persson, som også er i studiet med os i dag. Men når vi snakker om Kina, for lige at vende tilbage til det, Jakob, der er jo en ting, som vi i hvert fald her i Millionærklubben har snakket rigtig meget om, og det er Evergrande, det her store, kæmpe forgældet kinesiske ejendomsselskab. Og nu har vi journalister måske lidt en tendens til nogle gange til at gøre ting en lille smule mere ekstraordinære, end det nødvendigvis er. Men der har vi snakket meget om, at det kunne være Kinas Lehman-øjeblik, selvfølgelig med en reference til den her store amerikanske finansgigant, der gik konkurs lige der i starten af finanskrisen i 2008. Skal vi holde øje med Evergrande i Kina stadig, eller er den fare drevet over? Den far er ikke drevet over. Selvfølgelig skal vi det. Der er meget, der tyder på, at Evergrande bevæger sig i retning af en omfattende restrukturering. Men pointen er, at det kommer højst sandsynligt til at ske kontrolleret, struktureret og efter en form for køreplan, hvor myndighederne også har været inde over. Men altså, jeg og vi holder rigtig, rigtig meget øje med den brede kinesiske ejendomssektor. Det er ikke bare Evergrande. Der er sådan en bred vifte af store ejendomsselskaber i Kina. Man kan følge aktiekurserne på de selskaber. Det er meget tydeligt at se, at du har ligesom en første division, du har en anden division, du har en tredje division, og så har du undskyld udtrykket røven af fjerde division, og det er der Evergrande er. Altså der er aktiekursen faldet med 80-90% i år. Du har faktisk nogle ejendomsselskaber, som er steget i år på aktiekursen. Det er meget, meget forskellige. Kreditkvalitet og adgang til likviditet blandt disse selskaber, men du har et systemisk problem omkring ejendomssektoren i Kina, som har været alt for hårdt gearet. Ha' fokus på, hvad sker der reguleringsmæssigt, hvad sker der fra myndighedernes side. Og bare i sidste uge, og det var faktisk et vendepunkt i markedet, vi begyndte at se en række aktiekurser på ejendomsselskaber stige. Vi begyndte at se nogle af de her sådan, hårdt pressede high-yield-obligationer stige ret meget. Det, der skete sidste uge, onsdag morgen, der vågnede vi op. Jeg mener ikke, I havde det med i millionærklubben der, men altså onsdag morgen, der vågnede vi op til en nyhed om, at myndighederne havde lempet på disse ejendomsselskabers muligheder for at udstede obligationer i det hjemlige marked. Og der er tydeligvis en tæt sådan dialog mellem selskaberne og myndighederne. Derudover så bliver der postet en masse penge ind fra centralbankens side i øjeblikket. Så det er de nuancerede signaler og beslutninger, som vi skal holde øje med. Evergrande står stadigvæk som den store, alt for forgældede koloss. Den kommer til at knække. Vi ved det godt. Den bliver omstruktureret, men aktiviteterne bliver videreført af andre selskaber. Det er det, der er strategien. Så du tror ikke, at det simpelthen trækker tæppet væk under den kinesiske økonomi, som der Nej, har været bekymring for? Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har ikke troet på det her med, at Kina var på vej ind i sit Lehman Moment af flere forskellige årsager. Ikke mindst fordi, at det forekommer mig ret oplagt, at de kinesiske myndigheder rent faktisk har lært af lektien det, der skete under finanskrisen i Vesten. De har haft rigtig meget fokus på i Kina gennem de senere år at mobilisere en form for finansiel kontrol, en finansiel balance. Det har de ikke opnået, men de har bevæget sig i retning af den retning. De er simpelthen optaget af at være sådan stærkere og stærkere finansielt. Det var også en af grunden til, at man indførte de her restriktioner på, hvor mange penge ejendomsselskaberne kunne optage i markedet, hvilket så fører til likviditetsproblemerne, ikke også, ikke delvis selvforskyldt. Så altså, jeg vil sige, det er, nej, jeg er ikke bange for et Lehman Moment, men vi er ikke kommet igennem den krise, der helt oplagt er i den kinesiske ejendomssektor. Så sent som i går fik vi tal, der viste, at boligpriserne faktisk faldt 0,25% i Kina i oktober måned. Men der er faktisk også nogle lidt positive ting, når vi snakker om Kina i øjeblikket, og det er blandt andet det her møde, der har været mellem den amerikanske præsident Joe Biden og den kinesiske præsident Xi Jinping her i nat, mens vi sov. Og der kom faktisk lidt, måske nogle positive toner ud. Det er lidt svært lige at vurdere, hvad der skete til det møde, men man kan sige, at konklusionen er vel, at de begyndte at tale sammen. Er det noget, der er positivt for markederne ude i Kina? Det er det. Det er det i hvert fald på marginalen. Altså, det kræver jo i bund og grund noget real politik. Det kræver, at der bliver skabt enighed omkring nogle initiativer, der så bliver gennemført, der bliver synlige. Men altså, det starter jo altid med dialog. Og tilbage til Trump, der havde vi det modsatte. Der havde vi ikke dialog på den her måde. Der havde vi en handelskrig, der eskalerede. Og indtrykket er jo, at du stadigvæk har en... Og det er jo et langsigtet, altså fundamentalt problem for verden, altså sikkerhedspolitisk osv. Altså du har jo en koldfront mellem Kina på den ene side og Vesten på den anden side. Men altså en dialog er i hvert fald forhåbentligvis vejen til, at vi kan nå hinanden på visse områder, at vi kan samarbejde, og for markederne er i hvert fald ikke en dårlig ting, at disse to vigtige præsidenter taler sammen. Og hvad tænker du om det, Lars Persson? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det nytter jo ikke noget, at vi sidder i hver vores lille jordhule og bekriger hinanden, fordi vi er en global landsby. Det kan vi jo bare se med alle de her klumper i trafikken, og hvor afhængige vi er af varer og ting og sager kommer frem og tilbage. Altså, gik vi tilbage til 70'erne eller måske 80'erne, hvor vi sådan var selvbestandige i små klumper, men altså, vores største virksomheder, 99,9% af deres virksomhed, de drives jo i udlandet, altså Novo, Carlsberg osv. osv. De er jo ikke afhængige af, om de bor i den danske landsby, eller om de bor i en anden landsby. Så det er jo det, vi skal sådan en eller anden vide. Så derfor så er det enormt vigtigt, at man har en god dialog. Så når der kommer klumper i den der strøm, så ser vi også, at det kan også skabe uro på aktiemarkedet. Og så er det jo de sorte skyer, der trækker ind over finansielle markeder. Det har vi jo den grad set med den forsyningskrise, vi også har snakket rigtig meget om her i efteråret, som jo allerede nu tror med at skyde nogle julegaver ud af kurs. Men nu lægger vi lige Kina fra os i et kort øjeblik, for vi har fået et spørgsmål om Brasilien til dig, Jacob. Hvad er din vurdering på Brasilien? Der er en Mikkel her fra Ishøj, der har en lille portion på 150.000 kroner, og han spørger, om du ser mere potentiale i det område, eller man godt kan komme ud nu. 150.000 kroner, det er jo ikke bare små penge. Jeg tænker også, altså, at en lille portion, det kommer jo an på, hvad ens afsæt er for den bredere portefølje. Altså 150.000 kroner banket ind i Brasilien, det er i hvert fald en frisk position. Det er måske også en bredere portefølje, vi taler om her, ikke også? Altså Brasilien er jo som nævnt faldet i år, og der er flere årsager til det. De har jo altså i Brasilien virkelig fået sig et inflationsproblem på nakken. Inflationen stiger kraftigt. Vi har set en centralbank, der reagerer med klare renteforhøjelser. Derudover så har vi også en betændt politisk situation omkring Bolsonaro, og covid-19 har ikke været håndteret specielt elegant. Så der er helt klart nogle grå skyer over Brasilien stadigvæk. Jeg kan ikke se, at det begynder at trække op til solskin på kort sigt. Timingsmæssigt svært at vurdere. Det afhænger af de specifikke positioner. Det er virkelig en individuel smagssag her, men godt spørgsmål. Men vil du helst have de her 150.000 kroner i Brasilien, Indien eller Kina? Jamen altså, jeg går efter diversifikation, som vi har talt om. Det at have en emerging markets fond, det synes jeg sådan set er det rigtige, og i anerkendelse her af, at der er en meget stor andel, der er placeret i både Kina og Indien. Altså, jeg vil klart have hovedparten af pengene investeret i Asien, først og fremmest. Skal man fastholde en lille position i Brasilien, nu hvor det er faldet så meget? Det kan da godt være. Men du siger altså en lille position. Og vi ved selvfølgelig ikke, hvor stor Mikkels samlet portefølje er i det her. Nej. Men svaret Brasilien er, der er i hvert fald nogle sorte skyer, som måske ikke forsvinder lige i forløbet. Jeg har også fået et spørgsmål til dig, Lars. Nu rykker vi lidt væk fra Emerging Markets og åbner op for en lidt bredere spørgsmålspalette. Og det er Trine fra Rungsted Kyst, der siger, at du har solgt Golden Oceans Group. Men ved du, hvorfor den bliver ved med at falde? Og hvornår kommer næste regnskabsmeddelelse for den virksomhed? Det er jo fordi, at fragtraterne falder faktisk på det her i øjeblikket. De er tørlast. Det er dem, der sejler med korn og kul og alle de her ting og sager. Men nogen snakker om, at man skal putte nogle container rundt omkring på de her skibe for ligesom at hjælpe. Men man kan bare se, at fragtraterne de falder i øjeblikket. Næstes regnskabsmeddelelse burde jo, der har jo lige været regnskab fra selskabet, og Jinhui var forleden dag eller for noget tid siden. Det er også sådan inden for samme branche, også Norden, DS Norden, har jo både tank og tørlast. Så jeg tænker, at det må være en gang i februar, vi først ser den næste meddelelse. Så altså på den korte bane, og det var også derfor, jeg solgte den, altså sådan alt teknisk sagde, jamen det brød igennem alle støtteniveauer og sådan nogle ting og sager, som jeg kigger med glidende gennemsnit, så jeg tog gevinsten og løb min vej. Og det er nogle gange de der ting, man skal. Shipping er jo meget cykliske områder, så der kan gå både hele og halve år, før ting vender. Men nu må vi så se, om de kan hjælpe vores containervenner med at få transporteret noget rundt, og om det kan man sige, løfte lidt op i fragtretterne. Men lige nu, der er de jo faktisk, jeg tror det er 14 dage eller mindre, at Svendsen har stået og sagde, at de jo faktisk faldet enormt meget. Vi har dem på 2.700 eller andet i øjeblikket. Jeg tror, at de har været op på omkring, nu må jeg ikke lægge hovedet på blokken, men omkring de 4.000 fragtretterne. Så det er jo altså et godt klip, vi har fået. Det er stadigvæk positivt, men det er et ordentligt hak, de har faktisk fået. Så, ja. Men vil det så være nok for dig nu til at gå tilbage ind i Golden Ocean Group, eller er du glad for, at du er løbet fra? Ja, jeg er glad for, at jeg er løbet, for jeg synes, der er mange andre interessante selskaber lige derude. Og så jeg venter til at se, at fragtretterne begynder at stige igen, hvis jeg skal være med i den der bølge. Og det er sådan, man ligesom skal tænke, shipping og i hvert fald de her tørlaste skibe der, at man skal simpelthen, der skal man altså være lidt aktiv og købe og sælge. Så igen, det der med bare ligge over i skuffen eller ind under hovedpuden, det duer ikke for den sektor. Og du må have gjort et eller andet rigtigt, ikke Lars? Fordi du er faktisk førende i vores konkurrence her i Millionærklub med din portefølje. Du er oppe knap 30% i år. Ja. Og det er måske fordi, at, som du siger, du tager det, og så løber du bare væk fra det, når du synes, de tekniske signaler, de siger det. Ja, der er så en, jeg ikke har løbet væk fra. Det var, der vil jeg lige kreditere Tom Hovgaard, fordi nogle gange skal vi også prøve at finde ud af, hvordan agerer de andre, fordi jeg kan jo godt have en mening om et eller andet, der skal investeres i, men så købte jeg Kahoot, fordi alle mente jo, at Kahoot var det helt fantastiske. Jeg har så nede med omkring 20% på den, fordi, jamen, det er, jeg tror ikke selv på casen, men tænk nu, hvis jeg var ham, der stod på perronen, og det store Kahoot-tog kørte afsted, så ville man føle sig rigtig dum. Så en gang imellem skal man også prøve at lytte til andre, og så er det ikke altid det er det rigtige, men jamen, jeg har haft nogle rigtig gode aktier. Jeg er blevet lidt i nogle af de grønne aktier, NKT og Rockwool, og så er jeg sådan skiftet en lille smule ud, ikke? Men Nogle af de aktier, som jeg også har haft i længere tid, blandt andet Byggemax, har været med til at løfte mit afkast rigtig godt, fordi vi har haft den her coronabølge, hvor lige pludselig, at vi ikke kom ud og rejste, så købte vi sommerhuse, ja, i Sverige købte de stuger, og skulle renovere dem her, ikke? Og det har gjort, at alle trælastforretninger har haft susende travlt. Vi så det jo selv i første nedlukning, hvordan der bare var køer der, man tænkte, corona, men det var lige meget, vi skulle alle sammen over og have noget maler og grej, ikke? Og der er et nyt spørgsmål her til dig også, Lars. Det er fra Niels i København. Han spørger, hvad der sker med webshops som Boozt og Zalando, og hvornår skal man overveje at samle dem op? Ja. Altså, når jeg lytter til folk ude for webshop-verden, så kan de godt mærke, at der er aftagende omsætning, så dem har jeg parkeret sådan på min kandidatbænk, men jeg tror faktisk, at de skal ned til normale omsætningsting igen. Altså, de der overnormale omsætningsfremgange, de har haft, jamen det var exceptionelt. Kommer vi nu til at have julen åben, som vi plejer, jamen så vil det også kunne ses i deres omsætning. Så jeg er ikke fan af de der i øjeblikket, det må jeg sige. Så jeg har parkeret dem på min kandidatbænk. Måske skal de samles op til efteråret, men ikke altså 2022. Men jeg ser ikke lige noget i dem i øjeblikket, det må jeg sige. Og hvordan tænker du, at forsyningskrisen påvirker sådan nogle webshops? Jamen altså, nu er det faktisk ikke så slemt på jule, men nogle af forårsvarerne, dem står de faktisk sådan og småtripper, fordi at der var nogen, der var hurtige og få lukket nogle huller i forhold til julen, men nogle af deres forårsvarer, der sidder de en smule nervøse, kan jeg godt mærke. Og hvad tænker du, Jacob, om sådan noget som webshops og detailhandel i den hele taget? Det er klart, at webshops har haft et ekstraordinært løft af netop covid-19, så den, altså, det kortsigtede vækstmomentum, som vi har været vidne til ugunst for den almindelige brede detailhandel, blandt andet, altså, det ændrer sig nu, hvor covid-19 forhåbentligvis er på vej til at lette globalt, og men vi ser nogle tendenser i den forkerte retning i øjeblikket selektivt. Det kommer nok til at ændre sig positivt ind i 2022. Så, men altså webshops, hele webhandlen, hele den trafik, online til stedeværelsen, altså er bare blevet strukturelt forstærket. Den trend er forstærket, og der er mange af de selskaber, der er blevet presset ned her på det seneste, så selvfølgelig er der også et, som Lars siger her, at parkere nogle af de her på positiv bænken. Det synes jeg lyder rigtig, rigtig fornuftigt. Fordi at der er måske noget potentiale, når man kigger lidt længere sigt, end der er lige på det korte her. Ja, altså mange af dem er stadigvæk rigtig dyrt prisfastsat i forhold til både den realiserede indtjening og den forventede indtjening, men altså der er virkelig også lagt op til meget høje vækstrater de næste 5 år for nogle af de stærkere spillere her. Så har jeg fået et spørgsmål fra Peter, som spørger om opkøbsmuligheder i Indien, men det tænker jeg, Jacob, vi var lidt inde på, både med finans og IT, du snakkede om i Indien. Ja, altså opkøbsmuligheder er jo selvfølgelig, er der også fusionstendenser der, men som jeg forstår det i Indien, så er der faktisk rigtig meget, der sker på IPO-siden nu. Mm. Altså i den her periode, hvor vi har set, at Kina, der er blevet mere presset økonomisk, finansielt, reguleringsmæssigt, større distance mellem Kina på den ene side og Vesten på den anden side, mindre flow ind i Kina, jamen der er Indien faktisk blevet det populære område. Ikke? Så der taler vi om, at der er altså tech og finans, lige præcis inden for tech og finans, fintech, altså der er en accelererende IPO-bølge på vej i Indien, og du ser IPOs, som er faktisk, altså som hele tiden sætter rekorder. Nu kommer der her, jeg kan ikke huske, om det er i morgen eller i løbet af næste par dage, en IPO på $2,5 milliarder inden for fintech-området, og det handler om finans, og både af teknologi, og det er faktisk den største IPO, vi har set i Indien overhovedet. Så det er måske at begynde at zoome ind på nogle af de her sådan, IPO-tendenser i Indien. Det er en vej til at få zoomet ind på nogle interessante selskaber. Det lyder meget spændende at holde øje derude. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål, inden vi runder af for i dag, og det handler om den her vindmøllekomponentleverandør Hove, som går på børsen. Jeg ved ikke, Lars Persson, om du har kigget lidt på det, for jeg har faktisk fået en del spørgsmål, om det er en børsnotering, man skal kaste sig ind i. Nej, ved du, altså, fordi jeg kigger jo på graferne, så jeg sætter mig ikke ned sådan og laver de der fundamentale analyser. Dem overlader jeg til nogle af de andre drenge i markedet, og jeg skal helst have lidt teknik for at kigge på dem. Og det kan være, at vi skyder den videre til Lars Svendsen her en anden dag, eller Michael Friis i morgen. Ja, ja. Hvad med dig, Jacob? Jeg ved ikke, om du kigger på den måde på børsnoteringer på enkeltvirksomheder så Nej, meget? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har heldigvis en bred vifte af gode kollegaer, der er stærke aktieanalytikere. Jeg tænker her lige inden vi slutter for i dag, at vi lige runder, hvor det danske marked står lige nu. Lars, jeg ved ikke, om du kan se op på din skærm. Jo, det er godt. Vi nåede jo heller ikke lige at sige, at der er faktisk kapitalmarkedsdag for tryk i dag, som så har hævet forventningerne til 2024 med, at de forventer et forsikringsteknisk, det bliver resultat omkring de der 7 til milliarder, så det bliver interessant. Den stiger ikke så meget i dag, men den ligger lidt positiv. Men hvis man kigger ud over Europa, så er det jo totalt blandet landhandel i dag. Vi har Tyskland og Frankrig, der er i plus, mens at Danmark og Norge er i minus, så det er sådan, man er ret blandet. Det sjove er egentlig at kigge på, at det franske marked, det er faktisk buller derudaf, og ser man teknisk på det, så er det faktisk overhalet det tyske her på det seneste. Jeg ved ikke, om Frankrig har fundet kimen til den nye tog, men det må vi kigge på i hvert fald. Det lyder som et ret spændende tema til en anden dag, men jeg vil sige tusind tak til jer begge to, især dig, Jakob Vejlø fra BankInvest. Det var meget spændende at have dig med. Tak for det. Og tusind tak, Lars Persson. Det er fornøjelse som altid. Velbekomme. God dag til jer derude. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis, og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.